Konfederazioan peizan, beraz, Frantziako laborantza ministerioarekin eramaiten du esperimentazio bat. Goita iruan hasiko dena, frogatzeko, kanpoko azkuntzak badituela bai birusei edo beste eritasun batzuei jardokitzeko gaitasun gehiago, eta gainera ez duela birusa barreatzen laguntzen. Ordan, esperimentazio hori izan da bai egazti mailan, baina serrietan ere. Izanen dira uste dut Frantzia mailan 100 etxalde nola esperimentatuak, eta esperimentazio horrek bi urte iran egon ditu. Ordan, komentzito gira bi urte horien buruan konklusio positiboak izanen dira guretzat, baina problema da anartean esperimentazioan ez diren etxaldeak arau horiek plegatu behar direla derrigorrez, eta hori ekan nahi du bi urte horietan beti behar problematikak baditugula. Deia, hainitz etxalde desagertu dira, etxalde tipi batzu, hainitzek utzia dute, pentsatzen da proiektu bat zutenak hortan edo plantatu nahi zutenak gibelerat egiten dutela, zenta gaur egun usten duzu egoera etzaitu biziki motibatzen. Eta bai, bi urte horietan esperimentazioak konklusioak eman arte, lan jerrean gira honore denak.